Okoko misanga lelo yo Poyo komona nazali mwana Ngai na kofanda pamba Pena kosala tero Butu na moyi okokanga ngana ndako Mama kulutu oye Okoko misanga lelo yo Poyo komona nazali mwana Lobi oko wangananga Sokyo moni lekinanga Baninga newa sekinga oh, Oya soni nanga Mama kulutu oye Okoko misanga lelo yo Poyo komona nazali mwana Lobi oko wangananga Sokyo moni lekinanga Paninga nea sekinga oh, Oyo soni nanga Moi yoko kanga nganga ko mapulu tu oye Okoko misanga lelo yo poyo komona nazali mwana Lobi oko wangananga sokyo moni lekinanga Baninga banga basekinga oh, oyo soninanga oh.